तेरे दिल माने ना। क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है। और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है। और कोई चेहरा जाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं। Yeah. करूं कुछ जाने ना।